أما حسن البنا كان عنده بدعة التفويض في صفات الله، هل يكون بدعة تفويض قد كسبها الله سبحانه وتعالى؟ يعني تفويض يعني نمانا يي ألقوا أنا سمع قام بعدين قام أنا ألقوا أنا يبي أقسم يبي الرحمن على العرش استوى، الله يكوجي العرش هي له تفسير يا سلف قام مان استوى ما نياك سلف وما يتفسير وقسم يبي قام أنا الله يكوجي يي حسن البنا نتفسير يبي أنا سمع استوى ما نياك من استبتيه هي لي لفظي نسمع الرحمن على العرش استوى، لكن معاني استوى مي سيجوي سيزا معاني استوى كوني لغة كيرابي سنو معاني على وارتفع فما يوكو جو فإنو قتاكم ويجوينا وقت السلف وشاء سيما فما معانيك يوكو جو أنا سيما ممي هاء ممي نياتا يلمني نياتا فو الله يني نيفا نيني التفويض فما إيدي معانيك أنا سيما مينا مواتي الله. أما سيسي سلف الصالح سيسي يموتنا فتا سلف الصالح تنسيما كم وليو سيما سلف قام الرحمن على العرش استوى، قام الرحمن يكوجي عرش يكوجي عرش، لكن جه يكوجي نمنا عليه يكسمما كاكا كلالا كالين كتشوما الله حاجه تومبيا لكن كتومبيا يكو جو نمنا عليه جو قام كسمما او كفنياجه حاجه تومبيا لكن كتومبيا يكو جو الله انا مكونو انا مكونو ميلي انا مكونو ميلي الله انا مكونو ميلي بل يداه مبسوطه ثاني bali ana mikono miwili iliyokunjuka yomvyo kwa kaifa yasha. Kwa hiyo tunaita kidi kwamba Allah ana mikono miwili. Mikono miwili ikoje? Ni kama ya kwetu? Ala, abadan abadan, kwa sababu yeye ni muumba, haiwezekani mikono yake kama ya nini ya viumbe. Hajatuelezea namna ya mikono yake ilivyo. Kwa tunaamini anayo mikono, lakini ikoje? Hajatuambia namna ilivyo, lakini katuambia mikono anayo. Amerika hivyo, ndio Amerika hivyo, Marekani hivyo Sheikh. Lakini ikoje? Sote tukiwa tunafikiria tunaona kama vile kile kipichi, kuna kama vile yani anga liko tofauti na la kwetu. Kwa sababu hatujafika Sheikh. Tumelewa nao. Hatujafika. Lakini tukifika pale tunaona kumbe kawaida kawaida tu. Hata mateja wapo. Kale tumkiwa ya majaya. Kwa hiyo ni ile kaifia namna ilivyo. Namna ilivyo ndio hivyo hivyo ndio inakukosa ile namna ile kaifia na sifa namna mkono ulivyo ndio inakukosa. Yeye akili anasema kwamba naitakidi ndiye mkono naitakidi ile bali ya dahu mabusutatani ana mkono. Lakini nini maana ya mkono? Elimu ya kuhusu mkono maana yake namwachia hivi. Sasa shaka ujui mkono. Tumefahamiana hapo, hiyo ni at-tafwid. Inaitwa tafwidu sifat. Tayyib. Alikuwa na hiyo bila ya tafwid. ويدعو الى تقرب الاديان alikuwa anawalingania watu kuhusiana na mambo ya kuunganisha dini ujamaa wa dini kwamba waislamu tuungane na wakristo na mayahudi wa maila dhalik watakaru ma'a rafidha tuungane na mashia tusiwaseme na wao wasituseme wakana indahu bid'atu maulid na alikuwa akifanya maulidi wakana yara anna nabiyya alayhi salatu wasalam yahdhur fil maulid alikuwa anaona kwamba mtume wakiwa mnapiga maulidi mtume anahudhuria maulidini. Huyu Hasan al-Banna alikuwa akiimba akiwa maulidi, anasema wakikaa kwenye maulidi pale wanaimba, basi anaanza kuimba hadha al-habibu mala ashabi kad hadara wa samaha al-kulla fi ma kad madha wa jara. Alikuwa anaimba hivyo kwamba huyu kipenzi, yani mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake, kad hadara wamehudhuria, wa samaha al-kulla, na mtume amemsamehe kila mmoja fima kadimadha, madhambi yaliyopita, wajara na yanayoendelea. Mtume anasamia madhambi? Mtume anasamia madhambi? Sisi katika Uislamu hatunataka kwenda kuungama kwa shekhe wala kwa nabii yoyote, uende ukaungame, haivyo. Kilichopo sisi ni kuomba dua, naomba tauba. Naam, mtume katika uhai wake unamuomba kwamba ya Rasulullah, naomba uniombee dua. Sio yeye akusamehe, la, yeye akuombe dua, sio akusamee madhambi. Kama naenda kuungama madhambi, kama mtume akusamee, la. Wa may yaghfiru dhunuba illa Allah, hakuna anayesamee madhambi isipokuwa Allah. Yeye alikuwa anaona haya ambayo tumeyasoma katika beti aliyoitaja, hadha alhabib ma'a ashabi kad hadara wa samaha alkulla ma kad madha wa jara. وحاصل القول حاصل يا قولي أن حسن البنا كان صوفيا إخوانيا. حسن البنا لكواني صوفي لكواني مإخواني. سأسأله هي من توكيدا أنزلكم صوفي حسن البنا كتك منابر صوفي. كنا تفوتكان نكوا صوفي مصوفي وهم أو هم نوانيا. هي نكوا صوفي منهجياك إنندنا ناني نحسن نا ماذا ما حسن البنا. Tutakuja kuona huko maneno kuhusiana na mtu ambaye anamsifia mtu wa bid'a. Kwa sababu mtu hawezi kumsifia mtu wa bid'a isipokuwa anampenda. Na hawezi kumsifia mtu wa sunna isipokuwa anampenda na anapenda sunna yake. Al-Qardawi. Al-Qardawi ya ikhwata. Qardawi. Manhajuhu mithlu manhaj Hasan al-Banna. Manhaji yake ni kama manhaji ya Hasan al-Banna wa Sayyid Qutb na Sayyid Qutb wala farq. Hamna tofauti lakini wa min abraz akhtaihi almukarrarati fi kutubi, miongoni mwa makosa yake ambayo yamekadirika katika vitabu vyake ni kusema kwamba innal adawata bainana wa bainal yahudi min ajli al-ardh la min ajli ad-dini, uadui wetu kati ya sisi na mayahudi ni kwa ajili tu ya kugombania ardhi, sio kwa ajili ya dini. Yani sisi kwa nini tunatukia mayahudi? Anakuambia kwa sababu wametupora ile ardhi ya Palestina. Ama wasingetupora sisi sio madui wetu? Je, inakuwa hivyo? Na ile latajidanna ashadda an-nasi adawatan min alladhina latajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladhina amanu al-yahud wal ladhina ashraku. Naam, inaenda wapi? Inaenda wapi? Mayahudi ndio wana ndio ashaddu an-nasi adawatan, ndio wana uadui mkubwa, afu leo wanasema kwamba sio madui zetu. Al-Allama Ibn Baz rahimahullah ta'ala alipoyasikia haya maneno akasema kwamba اليهود من أعدى الناس للمؤمنين. أقسم هيا منين مخبيزة هيا منين مشافوا يا ما يهودي نوافو. فمن يقول إن الدين واحد؟ فمن يقول إن الدين واحد؟ من يقسم كما ديني نموجا ولا بيننا وبينهم عداوة هكونا كتيتنا كتيا ودوي. فهذا جاهل مركب. هوني جاهل مركب يوم ule ujinga wake sasa umepandana umezidi. Wallahu mudhillun, huyo amepotea na anataka wapoteze watu wengine. Falladhi bainana wa bainahum aladawa, kati yetu na kati ya mayahudi uadui. Uadui anasema Sheikh Said al-Fawzan kuhusiana na maneno haya anasema alyahudu kufar wa qad kafarahum Allah ta'ala wa la'anahum. Mayahudi ni makafiri, Allah amewakufurisha na amewalaani. Kwa hiyo huyo Al-Qardawi amepinda kwenye mambo mengi. Sasa niwaambie kitu kimoja ikhwata, ambacho akimo katika hii mazama yetu. Qardawi siku moja alitoa hutuba. Qardawi alitoa hutuba siku moja. Alitoa hutuba, alikuwa anazungumzia moja katika uchaguzi uliofanyika huko huko Uyahudini huko, walipokuwa Mayahudi wanamchagua rais wao, kwa sababu alipata 99% kitu kama hicho, au 100% akasema leo kama Allah angeweka kinyang'anyiro akanyang'anyia na yule aliyeshinda, basi yule angemshinda Allah. Mpo? Mpo mashehe? Hadir? Lau kama Allah angeenda na yeye akaweka yule agombea na Allah akaweka naye agombee naye, basi yule angemshinda Allah. Huyo ni Al-Qardawi. Wa amma sururiya, na ama hawa sururiya, hawa sururiya ni akina watu gani? Fa hiya nisbatun ila Muhammad ibn Sururi Zain al-Abidin, ni nisba kwa Muhammad ibn Surur ambaye ni Zain al-Abidin. Fahuwa suriyun, ni mtu kutoka Syria, aliishi Saudi Arabia na akaishi pia, kisha akaishi Kuwait, kisha akaishi London, na mpaka hivi tunavyozungumza anaishi London, na akatengeneza huko London taasisi au aljumuiya ambayo aliita kwa jina Al-Mumtada Al-Islami. Huyu Muhammad bin Surur Zain al-Abidin anakaa huko London akiwa anafanya da'wa ya kulingania katika madhehebu yake ya Suudia, na katika hiyo da'wa yake ameanzisha majalla, ni jalida inaitwa Majallatul Bayan, na vile vile ana Majallatul Sunnah. Katika hiyo majalla, hizi majalida yake haya mawili na mengineyo, anaeneza manhaji ya Sayyid Qutb, ambayo manhaji ya Sayyid Qutb ni manhaji ya Khawarij. Lakini katika hiyo manhaji yake wayuhajim wayashtum wayasubu ulama al-kibar, anakuwa anawatusi na kuwasema vibaya maulama wetu wakubwa wa zama hizi. Amthala Sheikh Abdulaziz ibn Baz, anamtukana Ibn Baz, anamtukana Ibn Uthaymeen, anamtukana Al-Albani, Al-Fawzani wa ghayrihim, na nawaitahum innahum umala wa annahum abidu abidil abid, ay annahum abidul hukam wal hukam abidul amrikan. Anawasema wakina Ibn Baz maulama wetu sisi wa zama hizi, kwa sababu kila zama kunakuwa na wanachuoni wetu wa madhhabi ya salaf. Anasema wao ni vibaraka wa watawala, na hao vibaraka wa watawala ni vibaraka wa Marekani. Anaishi London. Kiislamu haifai Muislamu kuishi maeneo kama hayo. Muislamu ni mpya aishi katika nchi ambazo ni za Kiislamu au zinazodhihirisha dini. Kule London kule adhana isikiki, si ndio? Maana hiyo mashaka wangu haisikiki adhana, akaa huko awatukana maulama wetu ni vibaraka, na kwa maneno mbalimbali kwamba wao ni maulama wa hadhi na nifasi, ni maulama tu, wao hawajui mambo ya dunia inavyoenda, wao wanajua tu mambo ya hadhi na nifasi, wanajua mambo ya wanawake tu, ya damu za wanawake. Haya maneno hata kina Imamu Shafi'i, kina Imamu Ahmad bin Hanbal, kina Imamu Abu Hanifa, Imamu Malik walikuwa kutukana hivyo hivyo. Kwa ni mambo tu, ni kulli qaumin warith, kila watu wanakuwa na warithini, yanajirudia tu. Huyu ndiye Muhammad bin Surur. Mwanzoni wakati anaanza kwenye zile madala zake, alianza anaandika, analingania sunna, anawapiga mashia, anafanya kadha. Mwishoni alipoona sasa vijana wa kisalafi wanaanza kuvutika, akaanza kuwapiga maulama wa ahli sunna na kuvisema vitabu vya aqida ahli sunna. Anasema kwamba yeye ni salafi wa aqidatan, manhaji yake ni manhaji ya salaf. Salafi wa aqidatan, itikadi yake ni itikadi ya salaf. Wa manhajuhu, na manhaji yake ikhwaniyan, kama ni ikhwaniyun, manhaji ikhwani. Kwa anasema ana salafiyu aqidatan wa ikhwaniyu manhajan wa muwajahatan. Anasema yeye katika itikadi kwamba Allah yuko juu wa ma ila dhalika, yeye ni salafi. Allah ataonekana wa ma ila dhalika, arrahman al-ashir wa ma ila dhalika, kaza itikadi la salaf, yeye ni salafi. Lakini kwenye mambo ya manhaj kama mambo ya bai'a, mambo ya maandamano, mambo ya ma ila dhalika, kupindua kwenda kinyume na watawala, mambo ya manhaji, manhaji haya yeye yuko na ikhwanu muslimin. Kwa hiyo yeye anapinga, yani huku katika itikadi anasema yeye ni salaf, katika manhaji anasema yeye ni nani? Yeye ni ikhwani. Sisi tumefahamia hapo, na huku tumesoma maneno ya Sheikh al-Imam al-Barbahari na al-Imam al-Fawzani. Haiwezekani mtu huku akawa ni salafi na mtu akawa ni nani, akawa ni bid'i. Ima uwe salafi au uwe nani, bid'a. Hadha huwa, ukishafanya bid'a hadha moja, basi utakapokuwa umeitakidi, basi unakuwa ni miongoni mwa ahlu albid'a. Kwa hiyo huyu Muhammad bin Surur Zain al-Abidin manhajuhu yat'an fi a'immati sunna, anawatukana maimamu wa sunna. Bal kharrara manhaj al-khawariji fi kitabihi manhaj al-anbiya fi da'wati ila Allah, akaandika kitabu akakiita manhaj al-anbiya fi da'wati ila Allah. Ndani ya hicho kitabu amejaza ukhawariji, anaeneza itikadi na manhaji ya khawariji. Wa dhakara anna da'wata al-anbiya'i, na akataja kwamba da'wa ya mitume siraatu ma al-hukam, ni kupingana na kupigana na watawala, fujo, kuwaletea fujo watawala. Hiyo ndiyo manhaji. Wa anna kutuba la aqida jafa, na kama vitabu vya aqida havina manufaa, vipo tu, vinaturudisha nyuma. Tuangalie mambo ya sasa, tusisome aqidatul wasitiyya, tuiache usulu thalatha, qawaidul arba tuipige pembeni. Vitabu vyote hivi aqida tusalaf na sahaba alhadith, tuachane navyo. Hivyo vitabu ambavyo vimetunukulia aqida ahli sunna, tuachane navyo, tuangalie mambo ya sasa, mambo yashabadilika. Ile manhaji ya salaf tuachane nayo, kwa maana tuangalie mambo ambayo yanaenda, tunaenda nayo kwa sasa. Kwa sababu wakasema, kwa sababu vitabu hivi vya aqida la tualiju qadaya alwaqi, hivi vitabu vya aqida hivi haviwezi kumaliza matatizo ya sasa. Haya mambo tuliyokuwa nayo sasa hayawezi kumalizika kupitia vitabu hivi ambavyo vinanukuu aqida ya salafi. Kwa tuvichome moto, choma moto vitabu vya aqida, anatuambia huyu. Alipokuwa sasa ameandika hichi kitabu, na haya yote aliyafanya huyu Muhammad Surur Zain al-Abidin, akasimama Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, faradda alayhi, akamchapa radi, akamkosoa hayo makosa ili arudi katika haki. Wakashafa am mukhalafatihi wa sayyihi, akauweka wazi mukhalafa wake na kupotea wake na kupotea kwake. Wakataba manhaj al-anbiya fi ad-da'wati ila Allah, akaandika kitabu al-jukida manhaj al-anbiya fi ad-da'wati ila Allah, akabainisha fihi al-hikmatu wal-aql, katika manhaj al-anbiya kuna hikma na kuna akili. وبين الشيخ أن كتب العقيدة السلفية شيخ ربيع كبينشا كما بيتابو في نبتاجة اتكادية في سلفي ليس تجافة سي كما هفين فائدة فين فائدة بل هي قائمة بل بني في سماما لمعالجة صبايا الناس في مسماما ولمو لكم عيزة متاتيزو نمامو يواتو fi kulli asrin wa misri, katika kila zama na katika kila miji. Mnataka matatizo yaondoke, lazima msome manhaji ya wema waliotangulia, matatizo yote yataisha. Na pia Sheikh Muqbil ana maelezo katika Tahfatul Mujib an asilati alhadir walghadib, anayo maelezo mazuri kwa maida zalika, miongoni mwa vitabu ambavyo vimeandikwa kwa lengo la kumbainisha huyu. Sasa fa ansaru sunna inharafu an manhaj salaf, ansaru sunna wao wamepinda katika manhaj salaf katika swala hili. Walan, na kwa sasa asbahu zahirina mal ikhwan almuslimina wa sururiya, sasa hivi wamekuwa ni wenye kusaidiana na kuwasaidia ma ikhwani na hawa masururiya. Fahum ma'ahum fi da'wa, wanafanya nao da'wa wa fi shu'uni al-idariyah, na katika mambo ya kuendesha idara na kidawa. Wal ma'ruf indana fi Tanzania, na jambo ambalo ni ma'ruf kwetu sisi hapa Tanzania, kwamba mtu ambaye ni kinara wa kusaidiana na hawa asururia ni mudir wa markaz ansar al-ansar li shabab al-muslim, yu ansar muslim youth center iliyoko Tanga ya mudir Salim Barihiani, ndiye ambaye anaisimamia hapa sururia. Wa yudafiu anhum fi amakin mukhtalifa, anawatetea asururia maeneo mbalimbali. Kabla ya miezi kadhaa, inaweza kafika minne au mitano au akalla min dhalika au akthar min dhalika, alikuwa anawatetea fi hisabihi ala al-Facebook, katika ile safha yake ya Facebook alikuwa awatetea hawa asururia. Pale aliposimama akhuna Sheikh Abu al-Hasan Khalfan ibn Muhammad ibn Ma'ab hafidhahu Allah ta'ala, alipokuwa anatoa muhadhara katika Masjid Ibn Baz, akawazungumzia asururia kwamba wamepinda katika manhaji salafi, kikasimama kidume mudiru Ansar ya Tanga, mudiru Salim Barihyan, akasema kuwatetea dhururia, akawatetea, akawa amewatetea bila alivyowatetea, akadai kama wanajenga msikiti wale mayatima, wasaidia jamii wama ila dhalika, akawa anawatetea. Na la sivyo hivyo tu peke yake, na anawatetea wale wafasi wake kama wale akina Salmanu al-Auda, akina Aidu al-Qarni na wengineo wote, nao hawa anawatetea ambao wanamfuata Muhammad ibn Surud Zaini al-Abidin. Lakini huyu cha kushangaza kwa mudiri Salim Barihyani na wale Ansaru Sunna wengineo, aliposemwa Ibn Baz, akasema Ibn Uthaymeen Al-Albani kwamba wao ni vibaraka wa Marekani, hakusimama kuwatetea. Kwa nini hakupaza sauti kwa lengo la kuwatetea maulama wa Sunna? Kwa nini hakusimama kuwatetea maulama wa Sunna katika zama hizi? Aliposema vitabu vya Ahlu Sunna, vitabu vya Salaf ni jaafa, havina faida. Hivi vitabu ambavyo vinataja aqida ya Ahlu Sunna Aljamaa havina faida yoyote. Hawakupaza sauti kwa lengo la kuvitetea vitabu vya Ahlu Sunna Waljamaa. Kwa nini hawakupaza sauti? Wanapaza sauti kuwatetea wale ambao wanawatukana Ahlu Sunna. Ash-Sheikh Rabi' aliposimama kumtetea Uthmani ibn Affan, jamani, Sayyidu Kutub anamtukana Uthmani, anawatukana baadhi ya masahaba, Sayyidu Kutub anamtukana Musa, jamani, mjue kama Sayyidu Kutub katika hilo kapotea. Badali wao na wao waseme kama aliposema Sheikh Rabi'i, wanakaa kumtetea Sayyidu Kutub kama ni shahid, kwamba huyu Rabi'i kazi yake ni kupiga piga ni salafia dadida, huyu salafia dadida, huyu hizbu salafi, na maneno mbalimbali ya kuwafanya watu ili wasimsikilize Sheikh Rabi'i. Lakini mambo yako wazi, ameandika Sayyidu Kutub katika vitabu vyake na maulama wameshuhudia kwamba kapinda. Kwa hiyo alal akhal, Sheikh Rabi'i hajasema kwamba amdogesha Sayyidu Kutub, la, kabainisha kwamba Sayyidu Kutub kapinda ili watu wajue. Amebainisha kwamba hawa Sururia wamepinda ili watu wajue. Kwa nini unawatetea Sururia na hawa watu wa bid'a, unakataa kuwatetea maulama wa Sunna? Kwa nini watetee hao, unakosa kuwatetea hawa Ahlu Sunna? Tusome maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ukurasa 22, wayajibu uqubatu kulli man intasaba ilayhi, ni wajibu kuwaadhibu wote ambao wanajinasibisha na hao ahlul bid'a au ittihadiyya au dhabba anhum au wakawa wamewatetea, kama mudiri Salim Barihyani alivyomtetea Sururia, alivyomtetea Sayyidu Kutub na hao wengineo katika duati ahadi fitna, duati fitna. Kwa hiyo hao lazima wapate ukuba wale ambao wanawatetea au athna alaihim au akawasifia au adhama kutubahum au akaadhimisha vitabu vyao au urifa bimusaadatihim au ikafahamika kwamba yeye awasaidia kwa muawanatihim au kariha alkalama fihim au akatukia kuwa nazungumziwa au akhadha ya'tadhu lahum au akaanza kuwachukulia udhuru. Unajua huyu Sururi, hii Sururi almuntada alislami inasaidia mayatima ina. Kwa hiyo kama wana makosa, kama wamemtukana Uthman, simtetea Uthman? Mtume kambashiria pepo Uthmani, wewe unakuja unamtukana, tusimtetee Uthmani? Tusimtetee Muawiya? Tusimtetee Musa kalimullah? Tusimtetee? Tufuate maneno ya Sayyidu Kutub kuhusiana na Musa? aliyomsema kwamba ni mtusuwavu akaanza kukosoa dawa ya Musa. Tusome maneno ya Bakari Abu Zaid. Bakari Abu Zaid akaweka taarifa, fa inna hadha alkalam fi ghayati dhiqati wal ahamiyya. Haya maneno yameletwa yako katika hali ya kina cha hali ya juu na yana umuhimu wa hali ya juu. Wa huwa in kana fi khusus mudaharati al-ittihadiyya, hata kama Ibn Taymiyyah ameyataja akiwahusisha ittihadiyya, lakinahu yantadhim jami' al-mubtadi'a, lakini hawa yanawakusanya watu wote wa bid'a. Fa kullu man dhahala mubtadi'an, kila mwenye kumsaidia mtu wa bid'a, fa'azzamahu, akamuadhimisha, au azzama kutubahu, au akavitukuza vitabu vyake, wanasharaha baina almuslimin, na akavitawana kwa Uislamu, wanafaka bihi wa biha, na akawa vitawana na kuvisifia, wa ma ila dhalik, washaa ma fiha min bid'i wa dhalal, akaeneza yaliyomo katika bid'a na upotevu, walam yakshifu fima ladaihi min zaydin wa ihtilalin fil i'tiqad, na akawa hajabainisha yali yaliyopo katika hiyo vitabu katika makosa na ule udhaifu unaopatikana katika itikadi. Innama man fa'ala dhalika fa huwa mufarritun fi amri, mwenye kufanya hivyo basi atakuwa amezembea katika jambo lake. Wajibun kata sharrihi bi alla yata'adda ila almuslimin, ni wajibu kata shari yake ili sije kaenea. Kwa lazima tubainishe kwamba haya ni makosa wameyafanya Ansaru Sunna wa Sheikh al-Fawzan. Maneno ya Sheikh Salih al-Fawzan, Sheikh wangu, kuhusiana na nukta hiyo hiyo, kuwasifia watu wa bid'a na kuwasema vibaya wa Ahlu Sunna, anasema Sheikh Salih al-Fawzan, idha ra'aita ar-rajul yamdahu ahla sunna, ukimwona mtu anamsifia Ahlu Sunna, mithla al-Imam Ahmad, mfano Imam Ahmad ibn Hanbal, mithla al-Imam Ahmad وابن المبارك نا الإمام عبد الله بن مبارك المروزي وكذلك يمدح علماء التابعين نا كوا أن وسبهم علماء التابعين ومن جاء بعدهم نوال الوجود بعد ياهو فعلم أنه صاحب خير فهم قبه أن وسفيا وات وسنة هو نمت وخيري نمت وكم سفيا ابن باز أكم سفيا ابن عثيمين نكذا هو نمت وخيري لأنه ما مدح أهل السنة إلا وهو يحب السنة والتمسك بها. حفوة سفية واتوى سنة إسبقوا فسوية أي بين السنة نفشك من نايو أكيمونا هوي أنا وسفية واتوى سنة جوا هوي أنا يفن السنة أنا فن أشك من السنة. وهذا يعطينا درسا في بعض الإخوان نهيل نتبع درسا فبهذه أندوه أو بعض طلبة العلم أو بعض ونفنس يثني على بعض المبتدعة أن وصفية بعض وتبدعة أصحاب الأهواء والأفكار المنحرفة أن وصفية وتأماء ونعند قوم تمانيو نفكر مزد مبيندا ولا ينظر إلى أفكارهم هنغلي كوين ما فكر ذاو ولا اتجاهاتهم ولا كوين مولكي واو ويقع في أهل الخير وتمكوت أساس أو تكان أهل الخير إن بعدها وسيم والي واتو أمباو ني وباطل أنا وسيم واتو خير كام وليفو هوا أنبوزيتو أمباو نواتكان أهل السنة وينتقص أهل الخير نانا وزاراو واتو خير لأنه يسمع من أولئك تنقص لهم وسبب كوكوليكو كان واتو بدعة أنا كوا نواسكيا ونواسيم ببايا واتو خير نهي أنا أنزق واسيم واتو خير ويصدقهم نانا وصدقشا فهذا خطر شديد هيني خطار كبوى إذا تنقص أهل الخير إكيو أتواسم ببايا نكوى دوغيش واتوى خير أهل العلم واتوى علم أهل السنة واتوى سنة ومدح أهل الأفكار المنحرفة أكواسبية واتوى أمباون وفكرة فتوفو والتوجيهات المنحرفة نميلكيو إليوفيندا فهذا خطر شديد هين خطر كبوى كالي كبسا ولو لم يجالسهم حتى كما جا كاناو يعني كاناو نجامو أبولو لكبوى زيدي ساسا حجا كاناو أبو كيشا كواسبيا نجامو أبولو نبايا وهذا مما يحذرنا mima wakaa fihi kathiru minan nasi al'an. Hili ndilo ambalo linatuogopesha katika yale ambao wameingia wengi sasa. Kisha akasema Sheikh Sadi al-Fawzan, kad yakunu fi ahli ad-dalal khisalin tayyiba, inawezekana ikawa kuna baadhi ya watu waliopotea wana mambo mazuri mazuri kama haya aliyosema Barehiani, haya aliyosema Mudir Barehiani, kwamba hawa wana nanima yatima, wanajenga misikiti, wanasaidia. Ni mambo mazuri haya, watu waliopotea inawezekana wakawa na mambo mazuri. Lakini unzuri ila ma indahu min ad-dalal, lakini tazama upotevu walikuwa nao. Muangalie Muhammad Surur, anasema vitabu vya akida ya salaf havivai. Anasema kwamba kinachofaa ni ikhwani, hii manhaji ya salaf haivai. Manhaji ya salaf inafaa kwenye akida, wakati hiyo ya akida vitabu vyake havina maana yoyote. Unaona hiyo tanakuz, mgongano. Mimi ni salafi lakini vitabu vya salafi haviwezi kusaidia. Kwa hiyo wewe usitazame kule kusaidia saidia kwake na ile khairi zake, angalia alipopotea asije akakupoteza. Fala taqtaru bi khasratin min iqtisadi alkhair, usighurike na mambo miongoni mwa mambo ya khairi. Wataghfulu an alkhisali alkathira min alsharri, ukaghafilika na mambo mengi ya shari aliyokuwa nayo, kama yeye anadafi watu wa bid'a. Wa hadhi aidha hikmatun adhima, na hii ni hikma kubwa. Fi anna ba'dha an-nas yaqul, kwa sababu baadhi ya watu wanasema fulanu ni indahu khair walau kana munhalifan, fulani ana khair hata kama kapinda. Sheikh Salih al-Fawzan anasema la khair fi, huyu hana khair, la khair fi, huyu ambaye amepinda hana khair. Kama anna sahiba sunna, kama vile mtu wa sunna, law kana indahu sharrun, لو كان عنده شر قليل فالزمه, حتى كما تكون بعض الشر kidogo بس لازميانا naye, لانه صاحب سنه, فسو انا سنه unamstahimilia. Kuna mambo fulani anayonayo mstahimilie. Kwa nini? Kwa sababu ametamasaka na manhaj ya salaf as-salih. Sasa hili ni dosari. Kwa nini sasa mtu awatetee hawa ahlul bid'a ambao wamewatukana mashekhe wetu ambao wako wazi? Maana wao ndani ya mji wetu utasema hawa majadida, ujadida kauanzisha si Sharabii, si Sheikh Mukhlis, si nani. Maana wao kaja wakabainisha hamna cha ujadida wala hamna cha ujamia wala hamna cha nini. Sasa tusizungumzie hawa majadida, tuwaache hao na ujadida wao, tunawazungumzia hawa kina Ibn Baz. Kwa nini msiwatetee hawa akina Ibn Baz wanavyotukanwa? Kisa kwa sababu mkiwatetea na mkoa mkabainisha kwamba hawa watu wamekosea, watakapokuwa wamesikia wataacha kuleta msaada wa msikiti. Msikiti tunaweza kujenga, watu msikiti wanajenga kutokana na hali zao. Nyumba zetu ni za nyasi, tunajenga msikiti wa nyasi. Nyumba zetu ni za matofali ya bloko, tutajenga msikiti wa bloko kidogo kidogo. Sisi wazee wa vingunguti shekhi, nyumba unaweza ukaijenga hata miaka 20, unaweka tofali moja moja, ukipata hela ya tofali mbili unanunua unaliweka. Wanasema bwana Abdulofu bwana na banda lake pale Vingunguti, wanaita banda. Huku mkoani banda ni banda la kuku, lakini kule banda ni banda, ni nyumba banda. Ana banda langu ni nyumba hiyo. Ndio hiyo tunaishi kwenye mabanda sisi wazee wa Vingunguti, mabanda. Kwa hiyo na msikiti wetu utakuwa ni banda. Tukichangachanga msikitini, tukachangachanga, tunaongeza tofali mbili, kitu kinanyanyuka kidogo. Tunachangachanga, kinapanda kidogo. Hivyo, tunaanza kusanya bati moja moja. Mpaka baadaye tunawezeka msikiti unakuwa umekamilika. Kama nyumba ni za nyasi, tunajenga hivyo. Udongo tunajenga hivyo. Hadha huwa, haya mambo ya kuomba misaadati kwa watu ambao ni munhalifini, wanakuja kututoa kwenye reli. Tutosheke na mambo ambayo Allah ametukadiria nayo, tutosheke na vile tulivyokadiriwa. Hawa ndugu zetu wanakuwa wanawatetea hawa kupitia hilo. Nyie mnawasema asururia kwa sababu wanasaidia mayatima, kwa sababu wanajenga msikiti. Sasa kama wamepinda, mimi sijasema kwa mimi ninachotahadharisha Waislamu watahadhari na hii manhaji ya sururia, waviheshimu vitabu vya maulama, waheshimu manhaji ya salafu salih, waheshimu wafate manhaji ya wema waliotangulia. Hili ndilo nalolisema. Kwa hiyo wajibu ni mtu kurudi, wajibu ni mtu kurudi, ama kuanza kutetea tetea. Sasa hilo inakuwa ni nini? Inakuwa ni kosa. Kwa hiyo fa kullu shay'in min umuri ad-din unzur manhaj as-salaf fi, kila kitu katika mambo ya dini fata manhaj ya wema waliotangulia, na wala usilete nidhamu, usilete mifumo ambayo utaitengeneza mwenyewe au iliyotengenezwa ukaipokea ukapita katika mfumo hiyo. Wa innama yambaghi an tanzura manhaj as-salafi fi jami'i al-umur, inatakikana utazame manhaj as-salaf katika mambo yote, fi al-aqidati, katika itikadi, wa fi al-bay'ati, na bay'a, as-suluk, na mwenendo, wal jihad, na jihad wa ghairiha, na mambo mengineyo yote lazima uangalie ni nini manhaj ya salaf. Manhaj ya salaf tunawaheshimu wakubwa wetu, sawa sawa wewe ni walimu, mashayikh, lazima hilo tuwe ni wenye kufuata manhaj ya salaf. Kisha mwisho huko tukawa hawa as-salafiyun wanaitwa ahlul hadith, kwa sababu wao wanashikamana na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wao pia wanaitwa al-ghuraba, kwa sababu pindi watu wakipinda na wakaharibika, wao as-salafiyun wanabaki katika msimamo ule ule, na pindi watu wakiharibu, wao as-salafiyun wanakuja wanatengeneza. Na as-salafiyun pia wanaitwa al-firqatu an-najiya, kwa sababu wao wanashikamana na msimamo wa masahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni firqa ambayo inaokoka, ambayo imepukana na bid'a na vile vile ahlu sunnah wal jamaa as-salafiyun wanaitwa at-ta'ifatu al-mansura, ni kundi lenye kuokolewa, kama Mtume alivyosema, la tazalu ta'ifatu min ummati mansura mansurin, halitowacha kuwa kundi katika umma wangu ni lenye kunusuriwa. La yadhurruhum man khadalahum, hatu wadhuru mwenye kuwaacha akawa haja wanusuru, yani akawatelekeza, hata takuma saa, mpaka kisimame kiyama. Kisha hawa as-salafiyun kiongozi wao ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kiongozi wa ikhwanul muslimin ni Sayyid Qutb bin Hasan al-Banna, kiongozi wa tablighi ni Muhammad Ilyasa Kandahalawi, kiongozi wa mu'tazila ni Wasil bin Atal al-Mu'tazili, kiongozi wa jahamiya ni al-Jaham bin Safwan, na makhawariji wana viongozi wao huko. Shia kiongozi wao ni Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Sisi masalafu kiongozi wetu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo watu wote, kama alivyosema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, amesema at-tara'ifu au at-turuq kulluha masduda, njia zote zitakuwa zimefungwa, ila tariqa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, isipokuwa njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ashabi na masahaba zake. Kwa hiyo hawa tablighi wataenda, watafika sehemu, watafikia kwa Muhammad Ilyasa Kandahalawi, watafika kwa Muhammad Ilyasa Kandahalawi, watamwambia vipi, tunaendelea na safari? Atamwambia hapana, hapa tumefika sasa hapa, kwa sababu mimi ndio mwanzilishi wa tablighi. Na wale mu'tazila na wao wataenda mpaka watafika kwa Wasil bin Adal Mu'tazili, watamuuliza bwana, vipi tunaendelea safari? Akasema hapana, ndio mmefika hapa, ndio mimi mwanzilishi. Al-Jaham bin Safwan wataenda, atafika kwa Jaham bin Safwan kwa Jahamia, vipi tunaendelea? Ataambia hapana, ndio hapa hapa tumefika, kwa sababu mimi ndio mwanzilishi. Na wale ikhwan muslimina wataenda, watafika mpaka kwa Hasan al-Banna na Said Qutb, watamuuliza tunaendelea? Ataambia hapana, kwa sababu sisi ndio mwanzilishi. Sisi masalafi tutaenda, tutakutana na masahaba, baadaye tutakutana na Mtume, tutamuulizia Rasulullah tunaenda? Asema naam, tunaendelea. Hatta nalqahu ala alhawd, mpaka tunakutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika nini? Katika hawd. Allahu akbar. Na Mtume amesema isbiru, fanyeni subira, isbiru, fanyeni subira, hatta talqawni ala alhawd, mpaka mkutane na mimi katika nini, katika hawd. Kwa nini? Kwa sababu fitna nyingi, fitna nyingi. Na ninawatahadharisha sana nyinyi watu wa Morogoro ya ikhwata, ayuha salafiyun, hapa Morogoro hapa na vile vile katika baadhi ya miji mingine kama Mwanza hapa, mahizbi wako wengi, na mahizbi wana nguvu ya kimali, na mahizbi hapa Morogoro wana nguvu ya kifedha. Mahizbi hapa wamesoma, wamesoma pamoja, kwamba wameangukia katika batili, kwa sababu alilmu la yasimu ahla, elimu haiwezi kumkinga mwenzake kwamba imkinge na makosa, kwamba sikosee abada. Na ndio maana elimu lazima uikite, uidhibiti katika manhaji salaf, hapo ndo tabakia katika mstari. Sasa naogopea kwamba baadhi ya ikhwa katika aimmatul masajid, maimamu wa misikiti, na baadhi ya vijana katika wanafunzi ambao mnasoma katika vituo vya kisalafi, imma markazi Ibn Abbas au hapa markazi As-Sultan, markazi Shaukani hapa katika masjidi Sultan, wama ila dhalika katika marakizi zinginezo, mkawa kila mkichanganyikana na wale mahizbi, sawa sawa mwe nyie wanafunzi au wasimamizi, itakusababishieni kuweza kuingiza chuki katika nafsi zetu, itakusababishieni hilo. Atakuja atakwambia kwamba angalia kadha na kadha, kadha na kadha, anamshakiki shekhe wako. Ndio yani ambao ndio nukulia jana kauli za baadhi ya salaf, alladhi yujalis ahla albid'i, yule anayekaa na watu wa bid'a, ashaddu ala salafiyin min ahli albid'a, anakuwa ni dhidi ya masalafi, anakuwa ni adui mkubwa wa masalafi kuliko watu wa bid'a. Sasa utaenda kule, utaanza kupokea bwana huyu, bwana huyu, wao wanakushauri katika da'wa, unakuta wewe ni imam, wao ndio wanakushauri. Shekhe wako anapanga muhadhara, anakuja wanakushauri, akija mwambie bwana afanye hivi na hivi, au mkatalie. Au inatokea siku sasa masalafu amejitokeza mtu amewapa kituo, as-salafiyun kawapa kituo, bwana endesheni dawa, mkamtoa kijana mmoja mmempeleka pale, bwana nenda kafanye dawa pale. Alipokaa pale kaanza kuwakaribisha mahizbi, mara kuna hizbi fulani kaja kutoa hutuba, mara kuna hizbi fulani kakaa naye, si tumeona hapo. Anaanza kukushauri we imamu, huyo mtu wa bid'a uliyemkaribisha kwenye msikiti wako, au hujamkaribisha lakini unakaa naye maskani, mwanza kuzungumza, mnazungumzia masalafi, uwasengenya masalafi wenzako. Baadaye inafika kipindi unatafuta namna ya kungatuka. Kungatuka vipi? Sio kungatuka kwenye msikiti, kwa mama salafi wasije tena kwenye wewe msikiti. Masalafu wasije kwenye huo msikiti. Watu wakikuuliza huku na huku huna majawabu, unawasema wenzako, unawasema wenzako, wenzao wewe huna uwezo wa kuwasema. Hii mifano hii inatokea hapa Morogoro na inatokea katika mji wa Mwanza sana. Wa indana amsila wala nadhkuraha, tuna mifano mingi kwa baadhi ya ikhwa lakini hatuhitaji. Lakini mansha ya haya mambo yote haya sawa sawa, iwe ni hapa Morogoro au ni Mwanza au ni Dar es Salaam au ni Tanga au ni nini, tatizo kubwa ni kukaa na watu wa bid'a wakakushauri kuhusu yule mwalimu ambaye yuko ndani ya kituo anafanya da'wa. Unajua pale alipozungumza alikosea kidogo. Tayib, wewe ni ami, ndio wewe unasimamia, nyie ni wasimamizi wa msikiti, lakini huyu mwalimu anakuzidi ilmu. Huyu mwalimu anakuzidi, umejuaje kwamba haya mawaidha hayana nani, hayana manufaa, wakati wewe ni ami hujui? Lakini sababu nini unakaa na watu wa bid'a? Sasa nawatahadharisha sana zile chokochoko, utakuta watu mnagombana, unagombana na ndugu yako sadaf, hujui sababu ni nini. Bwana akhi fulani, bwana bwana bhai, of course hafai. Tayib, sababu ni nini? Sababu ni nini, kwa nini hafai huyu akhi fillahi salafi, kwa nini hafai? Kuna sababu. Unajua yeye kila tu anakaa awazungumza watu. Tayib, watu gani? Ni watu wa khairi masalafu au watu wa bid'a? Ah bwana, masalafu kuwasengenya, tunafaa kuwasengenya hata watu wa bid'a? kama wanasema kama masalifu wanasengenya, mimi naambia hivi, yajuzu ghibati ahli albid'ah, inafaa kuwasengenya watu wa bid'ah. Angalieni katika riyadu salihina, katika ile milango ya ghiba, Imam Nawawi ana maneno mazuri, maana washatufungua, mnachengenya mnasengenya, ndio twasengenya. Twasengenya wakina gani? Watu gani? Watu wa bid'ah na watu wa ovu. Sasa mimi lengo langu sitaki kuelezea masala ya ghiba tu ahli albid'ah. Lengo langu nataka kuelezea ya ikhwata. Nataka kuelezea ya ikhwata kwamba mahizibi wanatugomanisha, lakini sababu ya kutugomanisha, ya ndugu zangu, tunakaa nao, wanatushauri kwenye dawa yetu wakati wao hawaitaki. Wanawasema mashekhe zetu na ndugu zetu masalafi, lakini wao hatuwasemi. Yaani wewe hujawahi kumsema yeyote katika bid'ah, lakini yeye akija akwambia fulani kata na kata, bwana, unajua nimemwona yule imamu anasaisha kwenye msikiti wako, eh? Ndio. Sasa alikuwa anatembea na yule jamaa uliyegoma naye. Hawa ni masalafi wawili waligombana. As-salafiyan ikhtasama. Masalafi wawili waligombana. Lakini walipogombana siri walisuluhishwa. Wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, si wamesuluhishwa na mambo yakaisha, na tukarudi kama tulivyokuwa. Na manhaji ya salafi, kama mkiwa mmegombana mkasuluhishwa, mnarudi kama mlivyokuwa mwanzo. Al-afu was-safh, unasamehe na unabaki katika moyo wako, hakuna kitu hapo. Mnafungua ukurasa mpya, masalafi mnaanza kupiga kazi na kusongesha mbele dawa ya salafi. Sasa mtu anakuona watembea na salafi mwenzako ambaye kweli mligombana, anaanza kutijia, na nimekuona wana na jamaa yako ambaye mligombana, anaanza kutajia sifa na ile. Unakumbuka pale wakati mmegombana pale ulimwita mbwa? Of course, naam, nilimwita mbwa, ndiyo, lakini nilikosea. Lakini kwa sasa hivi natakiwa nitembee naye. Kutotembea naye haifai, jambo halimake sense kama wanavyosema. Si tumeelewa na mashaikh? Kwa hiyo mashaikhi, tunafitinishwa na watu wa bid'ah. Anawaambia kabisa, hii ni risala nawapa, ni risala ya kheri. Tutakaa tunagombana mpaka lini? Lakini kugombana sio shida. Tukigombana sisi masalafi tunapatana, kwa sababu hatugombani kwa sababu ya wanawake, hatugombani kwa sababu ya mali au kwa sababu ya misaada, labda ilikuwa inakuja ifikie mimi nikakataa, ni fulani akanipiga na nini, kaza akaichukua yeye. Ah, sisi tukigombana kuna namna fulani. Lakini watakuja masalafu wengine katika wakubwa zetu, watatusuruhisha, watatuweka sawa. Shida ni kukaa na watu wa bid'ah wakakushauri. Wanaotugombanisha ni hao, ni kama vile shaitani. Sijawafananisha mahizbi na shaitani, hapana, sikusudii hivyo, lakini nakusudia kuleta mfano mpya. Shaitani alipoona zile futuhatul islamia, miji inafunguliwa, akaona fathu Makka, Aisa ayabudahu almusallun fi jazirati alarab, akakata tamaa kwamba hawa wanaoswali hawatoniabudu. Lakini akabakia na jambo moja, akasema hivi, naliweza, walakin bitahrishi bainahum, lakini nitaweza kuwachonganisha. Uchonganishi kwa shetani, yeye anachokifanya ni kuwachonganisha watu wema. Sasa mimi nawaambia kwamba tunachonganishwa, tusikubali ya ikwata kuchonganishwa. Tunachonganishwa mashehe, unakuta mshaenda, mshafika vizuri tu, watu da'wa wanaanza kuingia, vijana wanaingia kwenye da'wa, wazee wanaingia kwenye da'wa, mara mjakafi fulani, unasikia kwamba fulani ibn fulani na fulani fulani hawazungumzi vizuri. Shida ni nini? Utakuta mansha ya hilo ni kale kaneno taka mmoja wapo, alikachukua kwa watu wa bid'a, akakatia kati ya ndugu zake masalafi. Sisi tumefahamiana, mashaikh wangu, nadhani mmenielewa vizuri, mmenielewa vizuri. Wallahi kad ballaghtu, mahizbi wanatuchonganisha, na sababu kubwa ni wale ambao wanakaa nao wao. Madamu wanaendelea na mambo yao, waendelee na mambo yao kwa amani kabisa, na sisi tuendelee na mambo yetu kwa amani, tustahamiliane. Kuna katabia kabaya kanaweza kupatikana kwa salafi, kastahamilie, twende, kwa sababu sote ni watu wa manhaji moja. na wao pia tumeona wanachukulia na udhuru hata katika mambo ambayo yanakhalifu manhaji na akida, lakini mbona huko kitu kimoja? Sasa masalafu nawahusia sana, naona maimam mashehe wa ma ila dhalika, ebu tusilete tusitafute ushauri kwa watu wa bid'ah, tusikae na watu wa bid'ah wanatuchonganisha. Mtu kama sio salafi akae huko abainike, akae abainike, akae na wenzake afanye da'wa, na yule ambaye ni salafi basi hivyo hivyo, hata kwa kutembea kupitia mwendo kama mwendo wa kobe, wallahi tutafika. Lakini al-ibra kama kala Sheikh al-Albani laysa al-usul, ibra sio kufika Sheikh, sio kufika. Hii maana hajisalafi ni pana, kilo unachokipata kimoja unakipokea unakifanyia kazi, kile ambacho hujakipata hujakijua katika manhaji Allah hatakuuliza kwa sababu kijui. Al-ibra ya ikhwataha an namuta ala at-tariq wa nahnu namshi fi manhaj as-salaf, sisi tufe katika njia ya salafu salih, ama kufika kwamba yote manhaji salafu tumeipata, hiyo tunania kwamba lolote tutakalolijua katika manhaji tutalikamata na tutaenda nalo, tusitake kufika mapema. Ibra sisi tujitahidi kwamba tufe katika njia ya wema waliotangulia, hali ya kuwa tunatembea katika njia hiyo, hata kama tunatembea mwendo wa kobe. Nadhani nimeeleweka vizuri. Wallahu ta'ala a'lam.